ورڑا اے نسیما گران رسول اللہ تا زمد مین سلامونا ورششنی روزیتا راوڑا تریز ماستر گو ترانچل خوری گردونا ورزا وردروم پو سفر شا دشنی روزی جانان تور شا ورزا وردروم پو سفر شا دشنی روزی جانان تور شا دیر پا احترام زا وایا پو دل برمی دیر بشمیر دور دونا دیر پا احترام زا وایا پو دل برمی دیر بشمیر دور دونا ورڑا ای نسیما گران رسول اللہ تا زمد مین سلامونا ورششنی روزیتا راوڑا تریز ماسترگو ترانچل خوری گردونا پو مدینہ کی دا دل برمی دسترگو تور تزلگی سرمی پو مدینہ کی دا دل برمی دسترگو تور تزلگی سرمی دا غمی ارمان دا کلا پای وکڑم زد سپین مختی دنونا دا غمی ارمان دا کلا پای وکڑم زد سپین مختی دنونا ورڑا اے نسیما گران رسول اللہ تا زمد مین سلامونا ورششنی روزیتا راوڑا تریز ماستر گو ترانچل خوری گردونا یار می بی حد دیر حسین دا شاہی خوبان ماہی جبین دا یار می بی حد دیر حسین دا شاہی خوبان ماہی جبین دا کولی نازنین دا پاکلائی کڑی پا قرآن کی صفتونا کولی نازنین دا پاکلائی کڑی پا قرآن کی صفتونا ورڑا اے نسیما گران رسول اللہ تا زمد مین سلامونا ورششنی روزیتا راوڑا تریز ماستر گو ترانچل خوری گردونا شان و شوکت یہ دیر رفیع دے دگو نهگار امت شفیع دے شان و شوکت یہ دیر رفیع دے د گناہگار امت شفیع دے خدای دی را نصیب کڑی منتب قیامت کی د جانان شفاعتونا خدای دی را نصیب کڑی م مونږ ته په قیامت کې د جانان شفاعتونه وروړه اے نسیما ګران رسول الله تا زما د مینې سلامونه ورشش نی روزی تا راوڑا تریز ماستر گو ترانچ خوری گردونا زپای زانی پتا متا ما ای خدا یک لبا ورزاما زپای زانی پتا متا ما ای خدایا کل باور دام تا تپ دعایم تمی نور پورا کڑا دانیم گڑی ارمانونا تا تپ دعایم تمی نور پورا کڑا دانیم گڑی ارمانونا وروڑا اے نسیما گران رسول اللہ تا زمد مینی سلامونا ورششنی روزی تا راوڑا تریز ماستر گو